التجائیں کرتے رہو، مالک سے مانگتے رہو، لیکن ہرگز ہرگز یہ وہم نہ کرو، یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں راستہ صاف ملے گا تب چلو گے، ورنہ ساری عمر محروم رہو گے. اور اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، نمایاں ہونے کی کوشش نہ کرو، پیچھے پیچھے چھپ کر کے چلنے کی کوشش کرو. تمہیں معلوم ہے کہ ساری مار اگلے والے پر پڑا کرتی ہے. لوگوں کو شوق ہے لیڈری کا، بڑا بننے کا، آگے ہونے کا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. چھپ کے رہو، پیچھے رہو، یعنی اس معاشرے کے میدان میں کہہ رہا ہوں، دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں. اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارا صبر کھوٹا نہ ہو. اور اسی کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھو، تین چیزیں انسان کے دل کو بالکل برباد کر دیتی ہیں، تین چیزیں انسان کے دل کو بالکل برباد کر دیتی ہیں، اور پھر یہ اللہ کے راستے میں چلنے کے قابل نہیں رہتا. ایک تو لوگوں سے کینہ رکھنا، لڑائی بھڑائی کرنا. تمہاری کسی سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، آج بھی بائبل میں موجود ہے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس گال پر تمانچہ مارے تو دوسری گال بھی پیش کر دو کہ ہاں بھائی ادھر بھی مار دو ذرا. یہ نہیں کہ وہ تمہارا تمانچہ مارے تم اس کے دو مارو. کینہ رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، بیر رکھنا، چاہے کسی فرد بشر کے ساتھ ہو، یہ آدمی کے قلب کو بالکل برباد کر دیتا ہے. ہاں صرف ایک بیر ہے، اور وہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. حدیث میں دعا آتی ہے، نحب بحبک من احبک من خلقک وندعادی بعداوتک من خالفک من خلقک. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم محبت رکھیں ان تمام لوگوں سے جو آپ سے محبت رکھتے ہیں آپ کی مخلوق میں سے، اور ہم دشمنی رکھیں آپ کی دشمنی کی وجہ سے ان تمام لوگوں سے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کی مخلوق. بغض فی اللہ، حب للہ و بغض فی اللہ، یہ یوں کا حب فی اللہ و بغض للہ، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھو، اس کی تو اجازت ہے. لیکن اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے. ہر جگہ لڑائی بڑھائی کر کے آدمی اپنا سفر کھوٹا کر دیتا ہے. سوائے اس کے بغض للہ کے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کسی سے بیر رکھنا، کسی سے کینہ رکھنا، یہ قطعاً روا نہیں ہے. اس سے دلوں کو صاف کر لو. اگر تمہیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ تعالی سے کچھ لینا ہے تو اپنے دلوں کو سلیم بناؤ. سلیم الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی سے کوئی عداوت نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں اپنی. دوسرا ہمیں گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے دیتا رہے. دوسرا برا کہتا ہے، کہتا رہے. دوسرا دشمنی کرتا ہے، کرتا رہے. دوسرا تم سے قطع تعلق کرتا ہے، کرتا پڑے کرے. اور ہماری شریعت نے انسان کی کمزوری کی بھی رعایت رکھی ہے. انسان کمزور ہے، غالب کے مقول کے دل ہی تو ہے نا کہ سنگ و خشت، دم سے بھر نہ آئے کیوں. دل آخر انسان کا دل ہی ہے، کوئی اینٹ اور پتھر تو ہے نہیں کہ اس کو چبھن محسوس نہ ہو. جب کوئی تمہیں سوئی چبھوئے گا بھائی، دل تو ہوگا. ہماری شریعت نے ہماری اس کمزوری کی رعایت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے, اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کے خالق ہیں. میں جب اس پہلو پر غور کرتا ہوں تو یقین مانیے کہ سر سے پاؤں تک جذبات تشکر سے بھر جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت ہمیں دی ہے جس میں ہماری ایک ایک نفسیات کی رعایت رکھی گئی ہے, ہمارے تمام جذبات کی رعایت رکھی گئی ہے. افسوس ہے کہ یہ ایک اجمالی علم ہے جس کی میں تشریح بھی پوری نہیں کر سکتا. تو انسان کو جب تک تکلیف کسی سے پہنچتی ہے, اجازت دیجیے گی ہے 3 دن تک غصہ رکھو, رکھ سکتے ہو. تمہیں تکلیف پہنچی ہے, ٹھیک ہے غصہ کرو. تمہیں اس نے برا کہا ہے, ٹھیک ہے غصہ کرو. 3 دن تک تم غصہ رکھو, 3 دن سوچ لیا, اچھی طرح دیکھ لیا, اب حکم ہے کہ چھوڑ دو, ختم. تمہاری بھی رعایت کر دی, لیکن تمہارا سفر نہیں کھوٹا کرنا. اس میں پڑے گا تو پھر تمہاری منزل کھوٹی ہو جائے گی. 3 دن کے بعد غصہ نہ رکھو, ختم. 3 دن میں آدمی کو اچھا خاصا سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. آدمی اگر اس کو صحیح احساس ہو تو معلوم کر لیتا ہے کہ تھوڑی سی مجھ سے بھی کوتاہی ہوئی ہے, بھائی اس معاملے میں تھوڑی کوتاہی مجھ سے بھی ہوئی ہے. دوسرے کے ساتھ جو غلط معاملہ ہوا نا, اس میں کچھ مجھ سے بھی لغزش ہوئی ہے. تو غرض ہے کہ 3 دن تک غصہ رکھنے کی اجازت ہے, 3 دن کے بعد کسی سے غصہ نہ رکھو. اول تو کوشش کرو کہ کسی سے تصادم ہو ہی نہیں تمہارا, کیوں ٹکرانا ہے کسی سے. لیکن اگر ٹکراؤ ہو ہی جائے, یہ بھی بشریت ہے, بشریت کے عوارض ہیں, تو 3 دن تک غصہ رکھ سکتے ہو, 3 دن کے بعد غصہ نہ رکھو. اپنے دل کی تختی کو صاف کرتے رہو. وہ بچے اب تو کاغذوں کے ساتھ سارے لوگ لکھتے ہیں, کاغذوں. ہمارے زمانے میں تختیاں ہوتی تھی یا سلیٹیں ہوتی تھی, ان میں لکھا کرتے تھے, جب پڑھتے تھے سکول میں لکھ دیا, اس کو دھو دیا, مٹی لگا دی, ملتانی مٹی لگا دی, پھر نیا لکھ دیا. اور اس طرح سلیٹ پر لکھا, تختہ سیاہ چھوٹے چھوٹے سلیٹیں بنی ہوتی تھی, چاک سے لکھتے تھے ان پر, اور اس طرح اس کو صاف کر دیا. تو بھائی اپنے دل کی سلیٹ کو, اپنے دل کی تختی کو صاف کرتے رہو. اس طرح صاف کرتے رہو کہ نقش حق کے سوا اس میں کوئی نقش باقی نہ رہے. اسی کو کہتے ہیں نا کہ سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق. سادی دل کی تختی کو غیر حق کے نقوش سے دھو دو. علم ہے کہ راہ بحق نہ نمایاں جہالت است. جو علم کے حق کی طرف راستہ نہ دکھاتا ہو, علم نہیں ہے, جہالت ہے. جز یاد ہے دوست ہر چکنی عمر ضائع است, جز یاد ہے دوست ہر چکنی عمر ضائع است. یاد ہے دوست کے سوا جو کچھ بھی تم کرتے ہو عمر ضائع کرتے ہو. جز حرف عشق ہر چانی بخانی بطالت است, اور حرف عشق کے سوا جو کچھ بھی تم پڑھتے ہو محض بطالت ہے, باطل پرستی میں مشغول. سادی مشورے لوح دل ہر نقش غیر حق. سادی لوح دل کو نقش غیر حق سے دھو دو. علم کے راہ بحق نہ نمایاں جہالت است. جو علم کے حق کی طرف راستہ نہیں دکھاتا جہالت ہے, علم نہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے دل کی تختی کو دھوتے رہا کرو. ہم نے دل کو جنگل بنا دیا ہے, نہ معلوم کیا کیا جھاڑ دھنکار ہیں اس میں, نہ معلوم کیا کیا بکھیڑے ہیں اس میں. یاد حق کے سوا اس دل میں کوئی چیز بھی باقی نہ رہے, اور نقش حق کے سوا کوئی چیز اس میں نظر نہ آئے. تو اس کا خلاصہ یہ کہ آپس میں عداوت, آپس کا کینہ, آپس کی دشمنی, اس سے توبہ کرو اور اس سے دل کو پاک کرو. اللہ تعالی کی نظر میں مسلمانوں کا آپس کا کینا اور آپس کی عداوت بہت ہی بری تھی. حدیث میں آتا ہے ایاکم و فساد ذات البین, آپس کے فساد اور بگاڑ سے بچو. فإنها هي الحالقة, اس لیے کہ یہ موڑنے والی ہے, دین کو صاف کر دینا. اور بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ خاص خاص موقعوں پر اللہ تعالی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں, لیکن جن دو آدمیوں کے درمیان عداوت ہو, دشمنی ہو, کینہ ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو رہنے دیں. حضرت ام المومنین کا قصہ مشہور ہے, منافقوں نے تہمت لگائی تھی کچھ مخلص مسلمان بھی اس میں ملبس ہو گئے. ان میں سے ایک حضرت مشتہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی تھے, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات پر خرچ بھی کرتے تھے, ان کا خرچ بھی اٹھاتے تھے. جب ان کے بارے میں پتا چلا حضرت کو, حضرت صدیق اکبر کو, تو قسم کھا لی کہ آئندہ اس پر خرچ نہیں کرتے. اتنی رسالت کا ثبوت دی اس نے. قربان جائیں صدیق اکبر کے, انہوں نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے کھڑے ہو گئے. کوئی ہے ایسا؟ ابو بکر ایک فیصلہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے کھڑے ہو گئے. بلا یا تلی الفضل منکم والسعادۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, تم میں سے جو اہل فضیلت اور اہل گنجائش ہیں وہ اپنے قرابت والوں کو اور فقراء کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو مال نہ دینے کی قسم نہ کھائیں. آگے کیا ہے؟ ولیعفو ولیصفحو, ولیعفو ولیصفحو, ان کو چاہیے معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. سفارش کر رہے ہیں, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, تم بھی لوگوں کو معاف کر دو. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں, بڑے رحمنے والے ہیں. امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت شریفہ کے تحت میں متعدد وجوہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا افضل و حاضی الامہ ہونا ثابت کیا کہ اس امت میں سب سے افضل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولی الفضل منکم وسع, تم میں سے جو فضیلت والے ہیں. فضیلت والے کا لفظ امت میں سے صرف حضرت ابو بکر کے لیے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت صدیق اکبر غصے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے کھڑے ہو گئے, ان کی کیا شان ہے. تو یہاں اس آیت کا حوالہ دینے سے میرا مقصود یہ ہے, صرف اتنا فقرہ تھا, اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی اللہ کے مخلوق کو معاف کر دو. کسی نے تمہارا کوئی قصور کیا ہے, کسی نے تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے اور تمہارے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا ہے, واقعی غلطی کی اس نے, لیکن قصور ہی تو ہوا نا, اس نے تمہارا قصور کیا ہے اور تم ناراضگی دل میں لے کے بیٹھ گئے ہو. یہ ناراضگی قبر میں لے کے جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں کیا کام دے گی؟ اس کے بجائے اگر تم معاف کر دو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی معافی تمہیں ملے گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی دولت تمہیں ملے گی. بتاؤ سودا کون سا سال, یعنی اچھا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک بات یہ کہ آپس میں کینہ اور کھوٹ نہ رکھو, لڑائی بڑائی نہ کرو, خاص طور پر جو لوگ دیندار ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ ہر ایک سے دشمنی مول لیتے رہیں, لوگوں سے لڑتے رہیں. دعوت کا کام بھی کرو تو حکمت کے ساتھ کرو, اللہ کی طرف بلانے کا بھی کام کرو تو حکمت کے ساتھ کرو, دانائی کے ساتھ کرو. بلا وجہ لڑائی مول لینے کی ضرورت نہیں. کوئی تمہیں گالیاں نکالتا رہے, کوئی تمہارا مذاق اڑاتا رہے, تم اس کے مذاق کی پرواہ نہ کرو، کبھی تمہیں اتنا صدمہ نہیں پہنچایا جائے گا جتنا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں پہنچایا گیا تھا. تمہیں معلوم ہے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، حتیٰ کہ پاؤں مبارک سے خون رس رس کر کے جوتے میں آیا، جوتا چپک گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مذاق آپ کا اڑایا گیا، دیوانہ آپ کو کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، کبھی بے دین کہا گیا. کون سا تحقیر کا کلمہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والوں نے نہیں کہا؟ لیکن وہ صبر و استقامت کا پہاڑ تھی، اللہ کی ہزاروں رحمتیں اور درود ان پر. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اپنی جگہ سے نہیں ہلا. تم نے سنا ہے طائف کے میدان میں کی گلیوں میں جو آپ کو کہا گیا تھا، اور جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ جو حکم دیں بجا لاؤں، اگر دیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس ڈالوں جیسے چکی میں پیس دیتے. فرمایا نہیں، میں نہیں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی ان کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے جو اللہ کا نام لیں گے. حد ہو گئی استقامت کی، حد ہو گئی. اور ہماری قیمت تو ایک معاشرہ بھی نہیں ہے. اگر ہمیں لوگ ہمارا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہماری توہین کرتے ہیں، ہماری کیا قیمت ہے؟ جب تمہیں ایسی صورت پیش آئے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو یاد کر لیا. اور ایک بات مجھے یہ کہنی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، مجھے احساس نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہمیں عطا کر، یہ انعام الہی ہے. امت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ کام عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں، رسالے لکھنے سے، کتابیں لکھنے سے، اخبار چھاپنے سے، لیکچر دینے سے، تحریکیں اٹھانے سے، اور نہ معلوم کیا کیا ہم کرتے ہیں، اس سے امت زندہ نہیں ہو. ایک آدمی مر چکا ہو، ہم زوردار ایک مقالہ لکھ دیں، اس پر زندہ نہیں ہوگا وہ. ہم اس پر ایک تحریک چلا دیں تو زندہ نہیں ہوگا. البتہ اس کو آکسیجن دو، اگر ابھی ستے کی حالت ہے، اس کے پھیپھڑے کام کرنے لگے، شاید دوبارہ سانس جاری ہو جائے. امت کی نشأت ثانیہ، امت کے دوبارہ اٹھانے کے لیے اس وقت کہنا چاہیے کہ تمام دنیا کے بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے لیڈر فکر مند ہیں، لیکن امت ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی. کتابیں لکھی جا رہی ہیں، رسالے لکھے جا رہے ہیں، لیکچر دیے جا رہے ہیں، پریس کام کر رہے ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن امت جب بھی زندہ ہوگی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے عمل سے زندہ ہوگی. اور میں اس کے تین درجے کرتا ہوں، اس دعوت کے عمل کے تین درجے کرتا ہوں. قرآن کریم میں ان فرو خفاف و سقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذلكم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو. جتنے لوگ ہم ساتھی ہیں اللہ تعالی سے مانگے اور اس دعوت کے کام میں لگے، انشاءاللہ تمہیں بھی زندگی نصیب ہوگی اور تمہاری برکت سے امت کو بھی زندگی نصیب ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب رسول تمہیں ایسی چیز کے لیے پکارے بلائے جو تمہیں زندہ کر دے گی تو رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو. آج امت کی حالت پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہمیں بلا رہے ہیں، اور اس امت کی زندگی کے لیے ہماری زندگی کے لیے لما یحییکم، میری بات پر اعتبار نہیں آتا بھائی تو تجربہ کر کے دیکھ لو، تمہیں خود محسوس ہوگا کہ ہم مردے تھے اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا. تو ایک منزل ایک مرتبہ تو یہ ہے، اور یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے کہ اپنے اپنے حالات ہر ایک کے مختلف ہیں، میں سب کے لیے ایک حکم نہیں کرتا، اپنے اپنے حالات کے مطابق اس دعوت کے کام میں لگو، اور ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس سے محروم نہ رہے. کیا میں ٹھیک ہے؟ درست ہے. دعا کرو کہ حق تعالی شان ہم سب کو قبول فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اور زندگی اور موت کا سوال ہے. امت کو اللہ تعالی نے یہ ایک انعام دیا ہے، یہ گویا یہ جو امت اس وقت نیم جان ہو رہی ہے کہ سانس بھی نہیں چل رہا، اس کے لیے اللہ نے ایک انجیکشن دیا ہے یہ دعوت کا، لگا کے دیکھو انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا یہ. تو ایک مرتبہ تو یہ ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ لینا شروع کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چار مہینے لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر چار مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہی کو قبول فرما لے. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اس کے لیے لگ گئی. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہمیں رکاوٹ ہے لگ نہیں سکتے ہیں، تو جتنی تائید ہم کر سکتے ہیں اتنی کریں، عملی طور پر تھوڑے وقت کے لیے بیٹھ سکتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت دے دیں. یہ نہیں کہ ادھر تبلیغ والا نے اعلان کیا کہ بھی کچھ امام یقین کی بات ہوگی اور ہم سارے اٹھ کے چلے گئے، بتاؤ وہی تبلیغ والے جو آئے ہوئے تھے جماعت آئی ہوئی تھی وہ رہ گئے، باقی اہل ملت سارے کے سارے چلے گئے. انصاف کرو ہمارا یہ رویہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا؟ مہمان آئے ہوئے ہیں تمہارے پاس، چل کے آئے ہیں، اپنا خرچ اٹھا کر کے آئے ہیں، سفر کی تکلیفیں جھیل کر آئے ہیں، ان کی بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی گھر بار ہیں، وہ بھی تمہاری طرح کاروبار والے ہیں، ان کے بھی مشاغل ہیں، وہ چل کے آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، کیسے کیسے آئے، انہوں نے آواز لگائی کہ ایمان و یقین کی بات ہوگی ہم سب تتر بتر، یہ شرط انصاف نہیں ہے. خود سوچو، بیٹھ جاؤ نہ دو وقت، تمہیں کون کہتا ہے؟ لیکن انہوں نے اتنا اپنا سارا وقت خرچ کر لیا تو تم تھوڑا سا وقت دے دو، تعلیم ہوتی ہے اس میں جڑ جاؤ، اگر تمہیں اللہ نے فرصت دی ہے تو کبھی گشت میں ساتھ بولو، جتنا تم ان کے قدم اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھاؤ، لیکن اپنے آپ کو محروم نہ رکھو. اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہ کرو. دیکھو یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ جب دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے طرز پہ دعوت آ جائے تو جو لوگ اس کی مخالفت کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو ان کو نیست و نابود کر دیں گے. یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ فرمائے تو حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے. یہ میں خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دعوت اور تبلیغ کے کام میں تمام کے تمام حصہ لیں. ٹھیک ہے نہیں؟ انشاءاللہ. خاص طور پر میرے جن دوستوں نے مجھ سے بیعت کا تعلق قائم کیا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس میں ضرور حصہ لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حضرات لگے ہوئے ہیں اس دعوت کے کام میں بڑے مبارک ہیں, لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے طرز عمل اور اپنے معاملات کی وجہ سے اس دعوت کے کام کو بدنام نہ کریں. تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں, کئی کئی چلے لگائے ہوئے ہیں, سال تک لگائے ہوئے ہیں, لیکن معاملات گندے ہیں. مجھے برابر شکایتیں پہنچتی رہتی ہیں کہ ان کے معاملات اپنے گھر والوں سے ٹھیک نہیں, معاملات میں صفائی نہیں, کاروبار میں صفائی نہیں, دھوکہ ہے, فریب ہے. ان کے اس طرز عمل سے دعوت بدنام ہوگی اور اس کا وبال ان پر پڑے گا. صرف دعوت کے کام میں لگ جانا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے, لیکن اسی کے ساتھ یہ ہے کہ مسلمان آدمی بنے تو اسلام کو بدنام نہ کرے. وہ کسی نے کہا ہے کہ در کفر پختہ نہیں, زنار را رسوا مکن. تو اپنے کفر میں بھی پختہ نہیں ہے, زنار کو رسوا نہ کر. ایک مسلمان کے طرز عمل سے اسلام بدنام ہو اور ایک یا چند افراد کے طرز عمل کی وجہ سے یہ مقدس عمل, دعوت کا عمل بدنام ہو, بری بات. اور اب آخر میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں, بہت وقت ہو گیا. لوگ کہا کرتے ہیں یہ دعا کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے, ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. پیر رومی فرماتے ہیں کہ تم ناپاک زبانوں سے دعا کرتے ہو, ناپاک زبان سے پاک دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ پاک زبان سے دعا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ میرا مطلب بھی سمجھیو, پاک زبان سے دعا کرنے کا مطلب بھی سمجھیو. فرماتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی زبان سے اپنے لیے دعا کرواؤ, اس لیے کہ دوسروں کی زبان تمہارے حق میں پاک ہے. تمہاری اپنی زبان تو ناپاک ہوگی اپنے حق میں, لیکن جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے یا دوسرے تمہارے لیے دعا کریں گے تو بھائی اب میری زبان ہے ناپاک, لیکن آپ نے تو میری زبان سے کوئی قصور نہیں کیا, آپ کے حق میں تو پاک ہے. تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دعا کی درخواست کرنی ہی چاہیے بلا شبہ. لیکن ایک اس سے اوپر کی بات بتاتا ہوں, وہ یہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پسے پشت دعا کرتا ہے, پیٹھ پیچھے, اس کے سامنے نہیں, پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں, وہ کہتا ہے اللہم آمین ولک بمثل ذلک, یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما. پھر اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی اتنے عطا فرما. تم چاہتے ہو کہ یا اللہ میری اولاد نیک ہو جائے, تو کسی مسلمان آدمی کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ فلاں آدمی کی اولاد نیک ہو جائے, فرشتہ کہے گا اللہم آمین, یا اللہ اس کی دعا قبول فرما, اور ساتھ کہے گا کہ یا اللہ اس کے حق میں بھی یہی دعا قبول فرما. تم اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کرو, اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. خلاصہ یہ, تو جو دعا تم اپنے لیے کروانا چاہتے ہو, فکری اللہ کے بندے کو ذہن میں رکھ لو، اس کے لیے دعا کرو، اسے پوچھ نفق تمہارے لیے فرشتے کی دعا مل جائے گی، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. بس یہ چند ضروری باتیں اس وقت ذہن میں آئیں، وارض کرنی ہے. اللہ علیہ وسلم کی نماز کامل مکمل تھی، جس میں وہ کہنا چاہیے کہ شائبہ بھی نقص کا نہیں پایا جاتا تھا. لیکن حق تعالی شانہ کی بارگاہ عالی بہت بلند و بالا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے کہ حق تعالی شانہ کی جاہ و جلال کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے استغفار کرتے تھے. یہ تو حق تعالی شانہ کا انعام کہ ہمیں اللہ تعالی نے یہ آنے کی توفیق عطا فرما دی. لیکن ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، ہم نے کتنے حضور قلم سے نمازیں پڑھی، کیسے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے تلاوت کی، قرآن کریم کی سماعت ہم نے کیسے کی، اور مسجد کے آداب کو ہم نے کس طرح ملحوظ رکھا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہاں کا جمع ہونا اور بظاہر عبادت میں مشغول ہونا لائق استغفار ہے. حق تعالی شانہ اس پر کچھ عنایت فرما دیں تو یہ ان کا کرم ہے، محض لطف ہے. لیکن واقعی اعتبار سے ہماری عبادتیں عبادت کہلانے کی مستحق نہیں، بلکہ معصیت کے زمرے میں شامل کیے جانے کی مستحق ہیں، اور ان پر واقعی استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ جو عارف فرماتے ہیں وہی قصہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یک لمحہ غافل از شاہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کنت آگاہ نہ باشی. ایک لمحہ بھی اس شاہ سے غافل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ نگاہ کرے اور تم آگاہ نہ ہو. حق تعالی شانہ کی عنایتیں اور اس کے کریمانہ الفاظ، وہ ہماری طرف متوجہ رہے اور ہم غافل رہے. ہمارے شیخ نور اللہ مرقد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے حضرت بذل لکھوا رہے تھے، بذل المجہود شرح ابو داؤد کی شرح ہے، حضرت شیخ نور اللہ مرقد لکھا کرتے تھے اور حضرت شاہان پوری ان کے پیر و مرشد لکھوایا کرتے تھے، املا کرواتے تھے. تو حضرت لکھوا رہے تھے، میں لکھ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا دل میں وسوسے سے خیالات آ رہے تھے، میں کہیں اور پہنچا ہوا تو لکھ رہا ہوں. لکھواتے لکھواتے حضرت نے بیچ میں فرمایا کہ من بتو مشغول تو بامر زید، وہ تو کتاب تو عربی میں لکھوائی ہے لیکن فارسی کا ایک نصرت درمیان میں فرمایا من بتو مشغول تو بامر زید، میں تیرے ساتھ مشغول ہوں، تو امر زید کے ساتھ مشغول ہے. شاید فرماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، حضرت کا یہ فقرہ سن کر سر سے پاؤں تک میں پسینے میں بھیگ گیا، اور بتھیرا سوچا کہ میں کیا کس خیال میں لگا ہوا تھا، آج تک مجھے یہ وہ سمجھ میں نہیں آئی بات. اس لیے کہتے ہیں کہ پیش اہل دل نگاہ دار دل، اہل دل کے پاس بیٹھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اہل دل کی محفل میں بیٹھ کر گندے خیالات اور وساوس میں مشغول ہونا یہ بڑی غلطی کی بات ہے. اور وہ تو اہل دل کی بات تھی، یہاں تو گفتگو دلوں کے خالق کے بارے میں ہے. انا جلیس من ذکرنی، حدیث شریف میں فرمایا ہے میں ہم نشین ہوں اس شخص کا جو مجھے ذکر کرے، جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہوں، اس کے پاس بیٹھ جاؤں. ہم اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر غافل رہے، اور دل کی جو کیفیت ہماری ہونی چاہیے تھی، ہونی ہوئی. اس لیے ہماری رسمی عبادتوں کو عبادت کہنا بھی مشکل ہے. ویسے ان کا لطف و کرم ہے کہ ان ظاہری عبادتوں کو شکل، جو عبادت کی ظاہری شکل تھی اس کو بھی قبول فرمانے. بہرحال ہمارے تمام اعمال لائق استغفار ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ لائق استغفار ہے. استغفار کے معنی بخشش مانگنا، یعنی ہم سے کوئی قصور ہوا ہے. اور یہ بات اگر آپ کو اب بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں دوسرے طریقے سے عرض کرتا ہوں. کسی ماتحت کلرک کے حساب و کتاب اس کے بڑے افسر کے سامنے پیش ہوں چیک کرنے کے لیے، تو وہ کتنا کرتا ہوگا، کتنا ہانپتا ہوگا کہ اللہ خیر کرے، تو غلطی نہ ہوئی ہو. تو اسی طرح ہمارے ان اعمال کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو جائے کہ معطلی کر دیں کہ ایسا نہ لائق ہے یہ. تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ ان عبادات پر جو بظاہر ہم نے کی ہیں، اعتکاف کی عبادت ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، جو بھی بن پڑا کسی سے، ایک تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. جتنی محنت ہمیں کرنی چاہیے تھی اتنی ہم نے کی نہیں. کھانے پینے میں مشغول رہے اور تقاضوں میں مشغول رہے، سونے میں مشغول رہے، کمزوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، عوارض کی وجہ سے، اور جو وقت میں ملا بھی اس میں بھی انابت اللہ اور توجہ اللہ کامل طور پر ہمیں حاصل نہیں ہوئی. یہ بڑی ہماری نالائقی ہے. اپنی نالائقی کا، اپنے قصور کا، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اس قصور کو معاف فرمائے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا تھا اور یہ ضیافت کا سامان ہمارے سامنے رکھا تھا، ایک دسترخوان اللہ تعالی نے بچھایا تھا، لیکن ہم سے اس کا حق نہیں ادا ہو سکا. وہ فضائل اعمال میں آپ حدیث سنا کرتے ہیں، شیخ نور اللہ مرقدوں نے نقل کیا حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں پہنچو تو چل لیا کرو. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں اور چلنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، جنت کے باغ ہیں مسجدیں اور چلنے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا. مسجدیں تو تھی جنت کے باغ، لیکن یہاں تو اللہ تعالی نے انواع اقسام کی اس دسترخوان پر میوے چن دیے تھے، برکتوں پر برکتیں، انوار پر انوار اللہ نے جمع کر دیے تھے، لیکن ہماری کم ظرفی، ہماری کم استعدادی، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کی قدر ہی نہیں پہچان سکے. ایک بات تو یہ، ہم سب استغفار میں مشغول رہے یہاں سے فارغ ہونے تک، اور جو چند لمحے باقی ہیں ان میں متوجہ رہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اور ایک بات یہ کہ ہم یہاں سے اللہ کے گھر سے اٹھ کر کے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے، اور پھر یہ محفلیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو نصیب ہوگی. بار بار یہ موقع نہیں ملتے. ایک ہم دعا کریں ہفتہ اعلیٰ شانوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فکر سے، محض اپنے کرم سے بار بار یہ موقع نصیب فرمائے. یہاں سے جانے کے بعد ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، اور یہاں جو تھوڑا بہت ہم کچھ لے کر کے گئے جائیں گے وہ جلدی سے ہوا میں اڑا دیں گے. تو اس سلسلے میں ایک دستور العمل اپنا مقرر کر لیجیے, یہاں جانے سے پہلے, یہاں سے جانے سے پہلے آپ کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے, کسی بندے کے ساتھ نہیں, کسی بندے کی خاطر نہیں, اللہ تعالی کی خاطر اپنا ایک دستور العمل مقرر کر لیجیے کہ مجھے آئندہ زندگی ایسے گزارنی ہے. اللہ تعالی سے کچھ کہہ کے جائیے, کچھ منوا کے جائیے, اللہ تعالی سے توفیق مانگ کے جائیے. آپ عزم کریں گے, ارادہ کریں گے, اللہ تعالی سے مانگیں گے, اللہ تعالی کا لطف اور اللہ کی توفیق آپ مانگیں گے, تو حق تعالی شان ہو کہ لطف و کرم سے توقع ہے, امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے. اکابر فرماتے ہیں کہ توفیق کے معنی ہے توجیہ الاسباب الی مطلوب الخیر, یعنی خیر کے کاموں کے لیے اسباب کو متوجہ کر دینا, خیر کے کام کے لیے اسباب کے کا مہیا کر دینا. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شر کے کاموں کے اسباب مہیا ہو جائیں تو یہ اللہ کا رکھتے سے خذلان ہے. نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو آئندہ ہمیں ڈب کی زندگی گزارنی ہے یا بے ڈبی گزارنی ہے, ایک تو یہ فیصلہ کریے, ڈب کی گزارنی ہے یا جیسے بے ڈبی ہماری چل رہی ہے وہ گزارنی ہے. اگر یہی فیصلہ ہے کہ ابھی بے ڈبی زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کی مرضی, یہی صحیح. لیکن اگر فیصلہ یہ ہے کہ اب سے ڈب کی زندگی گزارنی ہے, اللہ تعالی کے ارشادات کے مطابق, اللہ تعالی کی رضا کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے, تو اس کا فیصلہ کر کے جائیے. یہاں سے مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اب مجھے زندگی کی لائن بدلنی ہے. فیصلہ کرنے کے بعد پھر میرا اور آپ کا فیصلہ کچھ نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالی سے اس کی توفیق اور اللہ تعالی سے اعانت اور نصرت کی درخواست کریں, اللہ تعالی سے مانگیں. یہ دو چیزیں آپ لے کر کے جائیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ مسجد سے اللہ تعالی کی طرف سے تحفہ لے کر کے گئے ہیں, آپ کو یہ تحفہ ملا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایک دن میں آدمی جنید بغدادی نہیں بن جاتا, اس کی حوث فضول ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ سال ہر سال کے بعد, چھوٹا بچہ ہے نا, کتنے سال کی پرورش پر لگتے ہیں. جس دن وہ پیدا ہوا آپ اس کے چاہیں کہ آج ہی علامہ بن جائے یا آج ہی بہت افسر اعلیٰ بن جائے, ممکن نہیں. تدریجت, آہستہ آہستہ وہ پلے گا, بڑھے گا, نشو و نما ہوگا اس کا, اس کی صلاحیتیں ابھریں گی اور پھر جا کر کے کہیں مرتبے کو پہنچے گا. اسی طرح یہ اللہ تعالی کے راستے پر چلنے کا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. یہ ایک دن میں آدمی نہیں پہنچ جاتا, ویسے میرا مالک چاہے تو ایک لمحہ میں پہنچا دے, ان کے لیے کیا مشکل ہے. جنگ بدر میں, غالباً جنگ بدر کا قصہ ہے یا کسی اور غزوے کا, ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کیا, جہاد ہو رہا تھا, جہاد میں شریک ہوئے, شہید ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, اللہ کے بندے نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, مسلمان ہوئے اور شہید ہو گئے. نماز فرض نہیں ہوئی. میرا اللہ کسی کو پہنچانا چاہے تو ایک لمحہ میں پہنچا دے, وہاں کیا دیر لگتی ہے. وہ میں نے کئی دفعہ قصہ سنایا آپ کو, حضرت پیران پیر کا, حضرت کے ایک خادم تھے, تڑکے کے وقت جب حضرت اٹھتے تھے تو کسی کو جگاتے نہیں تھے, اپنا وضو وغیرہ کا خود ہی انتظام کرتے تھے, خدام کو زحمت نہیں دیتے تھے. ایک دفعہ تڑکے کو اٹھے سحری کے وقت, وضو کیا, نماز پڑھی اور بغداد سے نکل پڑے. یہ ایک خادم جاگ رہا تھا, وہ بھی اس نے بتایا تو نہیں اپنا, لیکن وہ پیچھے پیچھے ہو گیا. بغداد سے نکل کر چند قدم چلے تھے کہ ایک نیا شہر آ گیا. وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ساتھ کے کمرے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے, کسی میت کو غسل دے رہے ہیں. یہ لوگ سوگوار بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں جنازہ آیا, حضرت نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد جنازہ لے کر کے چلے گئے اور یہ چند رفقا وہیں جو بیٹھے تھے وہ بھی, اور حضرت ان کے پاس چلا کے بیٹھ گئے. ان میں سے ایک کہتا کہ حضرت اس کی جگہ, تھوڑی دیر اس طرح مراقبے ہوئے. اتنے میں ایک آدمی دروازے سے داخل ہوا, اس کے زنات پہنی ہوئی تھی, اس کی زنات توڑی, کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ اس کی جگہ یہ ہے. واپس آ گئے. وہ خادم ذرا بے تکلف تھے, کہنے لگے حضرت, صبح کو کہنے لگے حضرت رات کا کیا ماجرا ہوا تھا. فرمایا کیا, آپ تشریف لے گئے تھے, جنازہ پڑھایا تھا اور یہ قصہ ہوا تھا. فرمایا تمہیں کیسے بتاؤں گا. چلا فرمایا میں بھی ساتھی ہو لیا تھا آپ کے, گستاخی تو کی. فرمایا کہ روئے زمین پر 40 ابدال ہوتے ہیں, ان میں سے جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیتے ہیں, ان کی تعداد پوری رہتی ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں ان ابدال کا رئیس اور امام بنایا ہوا ہے, اور ان کا نسب اور عزل یہ میرے پاس ہے. تو ان ابدال میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا فلاں شہر میں. میں وہاں پہنچا تھا, وہاں جنازہ پڑا, تو انہوں نے پوچھا کہ اب اس کی جگہ کون ہے. میں نے مراقبہ کیا تو معلوم ہوا کہ انطاکیہ کے گرجے میں ایک پادری بیٹھا ہے, وہ اس کی جگہ لایا جا رہا ہے. چنانچہ وہ آیا. یہ طی عرض ہوتی ہے, زمین لپیٹ دی جاتی ہے. تمہارے لاکٹ اگر زمین کے چکر لگا سکتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی ایک قصہ, طی عرض کا یعنی زمین کو لپیٹ دینا. تو وہ لایا گیا, میں نے اس کو کلمہ پڑھایا, میں نے کہا کہ اس کی جگہ یہ ہے. ایک لمحہ میں اللہ تعالیٰ نے کافر سے ابدال بنا دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور لطف ہے, کسی کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دیں, ورنہ عام طور سے جو ہوتا ہے وہ تدریج کا معاملہ ہے, یعنی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آدمی ترقی کرتا ہے, اور خود اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا ہوں. ہمارے حضرت کا شعر ہے, حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ عمر فضل کا, اب نہ منزل کا پتہ ہے اور نہ منزل کی حوث, ایک دھن ہے اور اسی دھن میں چلا جاتا ہوں. اب نہ منزل کا پتہ ہے اور نہ منزل کی حوث, کس منزل پر مجھے پہنچنا ہے کچھ پتہ نہیں, ایک دھن ہے اور اسی دھن میں چلا جاتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ رفتہ رفتہ کرتی جاتی ہے شاید یاد دوست, جانے آہستہ آہستہ جانے کیا سے کیا ہوا جاتا ہوں میں. آہستہ آہستہ دل میں محبوب کی محبت سرایت کر رہی ہے اور معلوم نہیں کیا سے کیا بن رہا ہے میرا. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سلو نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی. فرمایا کہ ایک آدمی بہت مزمن مریض تھا, پرانا مریض, طبیب نے اس کی پوری صحیح تشخیص کر کے اس کے لیے 40 دن کی دوا تجویز کر دی. پہلے دن کی جو اس نے خوراک کھائی اس کو کچھ فرق محسوس نہیں ہوا, آہستہ آہستہ فرق محسوس ہونے لگا, اور الحمدللہ کہ 40 دن کے بعد اللہ تعالی نے اس کو مکمل صحت عطا فرما دی. تو حضرت فرماتے کہ وہ جو پہلی خوراک کھائی تھی اس نے بھی اپنا اثر کیا. سمجھنے والے یوں سمجھتے ہیں کہ آخری خوراک سے صحت ہوئی, نہیں, آخری خوراک سے نہیں بلکہ پہلی خوراک سے بھی ہوئی, لیکن وہ غیر محسوس تھی, اس کا احساس نہیں ہوا. تو اللہ تعالی کے راستے پر چلنے کا عہد کرو اور اللہ سے توفیق مانگ کر چلو, لیکن جلدی نہ مچاؤ, آہستہ آہستہ. درمیان میں خطرات بھی آئیں گے, گھاٹیاں بھی آئیں گی, وساوس بھی آئیں گے, نفس و شیطان کے حملے بھی ہوں گے, وہ پریشان کرنے کی بھی کوشش کریں گے, کتے بھونکیں گے, مسافروں کو بھونکا کرتے ہیں, بھونکنے دو. تم آنکھیں بند کر کے راستے پر چلتے رہو اور ساری عمر یہ نہ سوچو کہ میں کیا تھا کیا نہیں تھا. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت سے عرض کیا کہ یہ حضرت میں ان کے پیر مرشد حضرت قطب العالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان سے عرض کیا کہ حضرت ذکر وغیرہ تو کرتا ہوں لیکن کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. ساجی صاحب نے فرمایا کیوں ناقدری کرتے ہو, تمہیں ذکر کی توفیق عطا فرما دی یہ کوئی کم نعمت ہے؟ تمہیں ذکر پر استقامت نصیب فرما دی اللہ تعالیٰ نے, کم نعمت. سستی اور کاہلی کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا, من میں آئی تو کر لیا نہ آئی تو نہ صحیح, یہ نہیں. اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو سستی ایک طرف پھینک دینی چاہیے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن طالب علموں کو امتحان دینا ہوتا ہے وہ امتحان کی تیاری میں کیسے مشغول رہتے ہیں, کیسی مستعدی دکھاتے ہیں. بعض دفعہ تو اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ صحت خراب ہو جاتی ہے, کھانا پینا چھٹ جاتا ہے, ان میں کسر نہیں آتا کیونکہ معلوم ہے کہ صبح امتحان کے کمرے میں بیٹھنا ہے. تو اللہ تعالی کے راستے پر چلنے والوں کو کوتاہی سستی ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے, پورے عزم اور عزیمت کے ساتھ پابندی کرو. حالات کو نہ دیکھو, حالات کے سانچے میں نہ ڈھلو, بلکہ کوشش کرو کہ حالات تمہارے سانچے میں ڈھلنے لگے. زمانے کی ہوا کو دیکھ کر اس رخ پر اڑنے کی اور بہنے کی کوشش نہ کرو جس طرح دریا کا بہاؤ ہے, بلکہ کوشش کرو کہ دریا کے دھارے کو بدل دو. ایسا عزم. اب جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, ساری عمر کا کام ہے. جن نامردوں میں اتنی عظیمت نہ ہو وہ اللہ کے راستے میں قدم نہ رکھے, وہ اپنے گھر میں رکھے. یہاں تو مردانہ وار ہے, یہاں تو مردانہ وار قدم اٹھایا جائے مردانہ ہمت کے ساتھ جو حالات بھی ہوں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آرزوئیں خاک ہوں, آرزوئیں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اپنی آرزوں اور اپنی حسرتوں کو نہ دیکھو بلکہ مرضی مولا کو دیکھو. تو ساری عمر کی عظیمت اور ساری عمر کا عزم یہ لے کر چلو گے تو کام چلے گا, ورنہ تو یہ میری دوسری بات ہوئی کہ ہمیں اپنی زندگی کے نقشوں کو بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالی سے توفیق اور استقامت مانگنی ہے اور اس بارے میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے, ایک دن میں جنید بغدادی بننے کی خواہش نہیں کرنی ہے, بلکہ جیسا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حاصل آیت یا نہ آیت آرزوئے بھی ہو جائے, حاصل آیت یا نہ آیت آرزوئیں بھی کو نہ وہاں کچھ حاصل ہو یا نہ حاصل ہو, اور جس جو بھی میں کو نہ ہمیں تو طلب میں لگے رہنا ہے, ہمیں تو مانگتے رہنا ہے, ہمیں تو بڑھتے رہنا ہے, یہ نہیں دیکھو کہ کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا. ہم بچپن میں مال چلایا کرتے تھے, بھینسے چلاتے تھے, اس وقت تو پتہ نہیں تھا, بڑی لائے کے ساتھ ہم گایا کرتے تھے. ایسی بولیاں ہوتی ہیں بھینسے چلانے والوں کی, ایسی ہوتی ہے یار دے دوارے سجنا الٹ جگائی جائیں, آخیا ملے نہ ملے دھونی رومائی جائیں. پنجابی کے دوہے ہم گیت پڑھتے تھے, یعنی یار کے دوارے پر ہمیشہ الگ جگاتے رہو. یہ مڑیے فقیر جو ہوتے ہیں یہ ایک گانا گایا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں الگ جگانا, خاص قسم کی گانا گایا کرتے ہیں. اور کوئی خیرات ملے یا نہیں ملے لیکن دھونی لگاتے رہو, یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دو, یہ دیکھو کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تم اپنا کام کرو. اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا ٹھیک نہیں ہے. پھر اللہ کے معاملے میں اللہ کے راستے میں مر مٹو, انشاءاللہ اس کے راستے میں مر مٹنے والا دنیا میں اور آخرت میں کبھی محروم نہیں رہتا, اور رہو گی بھی نہیں انشاءاللہ. یہ دوسری بات میری ختم ہو گئی. اب تیسری بات, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. والقرآن حجت لک و علیک, قرآن تیرے لیے حجت ہوگا قیامت کے دن یا تیرے خلاف حجت ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن میرے خلاف حجت ہو, رسول اللہ. تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ زندگی دشواریوں کا نام ہے, یہاں قدم قدم پر رکاوٹیں پیش آتی ہیں, قدم قدم پر اپنے منشا کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں. کبھی کسی سے لڑائی, کبھی کسی سے بھڑائی, کبھی کسی سے ٹکراؤ, کبھی کسی سے تصادم. آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں چلوں تو راستے میں کوئی کانٹا نہ آئے, کوئی پتھر نہ آئے, کوئی آدمی حائل نہ ہو, مگر ایسا ہوتا نہیں. یہاں راستے میں کانٹے بھی آتے ہیں, پتھر بھی آتے ہیں, گڑے بھی آتے ہیں, اونچائی بھی آتی ہے, نیچائی بھی آتی ہے. کچھ لوگ روکنے والے بھی ہوتے ہیں, کوئی لوگ ٹکرانے والے بھی ہوتے ہیں, کوئی لوگ پیچھے سے ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ پیچھے سے چھڑا گھونپنے والے ہوتے ہیں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تمہارا کام یہ نہیں کہ تم راستے کے صاف ہونے کا انتظار کرو کہ جب راستہ صاف ہوگا جب چلیں گے, نہیں, انہیں کانٹوں میں چلو, انہیں پتھروں میں چلو, اور تم اللہ سے توفیق مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی راستے کے کانٹے بھی آہستہ آہستہ صاف کرتے رہیں گے, راستے کے پتھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنی رحمت سے ہٹاتے رہیں گے. ان نام و ہموار راستوں کو اللہ تعالیٰ ہموار کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں اس کی انتظار نہیں کرنی. اللہ سے مانگنا ضرور ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر چلنا ہے, لیکن چلنے کے لیے اس کا انتظار نہیں کرنا. اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف کانٹے بنائے ہوئے ہیں. کسی کے لیے اس کی بیوی, گھر کی بیوی کانٹا بنی ہوئی ہے, وہ نہیں چلنے دیتی. کسی کے لیے اس کی اولاد کانٹا بنی ہوئی ہے. کسی کے راستے میں اس کے ماں باپ کو پتھر بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے, وہ نہیں چلنے دیتے. کسی کے راستے میں ماحول اور برادری کانٹا بنی ہوئی ہے. تو مختلف قسم کی رکاوٹیں, مختلف قسم کے عوارض, مختلف قسم کی یہ چیزیں پیش آتی ہیں. بھائی کبھی اس کی توقع نہ رکھو کہ تمہیں راستہ صاف ملے گا, اور جب صاف ملے گا تو چلو گے, نہیں اسی حالت میں چلنا پڑے گا. بھائی اللہ سے مانگو. اور بعض لوگ اپنے آپ راستہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس راستے میں آیا اس کو ہٹا دیا، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم اگر ان کانٹوں کو اور راست جھاڑیوں کو صاف کرنے لگو گے تمہاری عمر گزر جائے گی، انہیں میں الجھ کر رہ جاؤ گے، چل نہیں سکو گے. تو رکاوٹوں کے ختم ہونے کی توقع نہ رکھو، اور اس آس پر نہ بیٹھو کہ رکاوٹیں دور ہوں گی تو چلیں گے،